europejskiej i co z tego dla polskiej polityki będzie wynikać, albo plotkowaniem, tylko rząd, władza, a szczególnie ugrupowania koalicyjne reprezentowane w rządzie powinny przedłożyć bardzo czytelne działania, co chcą po wakacyjnej przerwie zrobić. Bo po wakacyjnej przerwie rusza już kampania przed wyborami samorządowymi, a ludowcy chcą na przykład zmianę zasad waloryzacji rent i emerytur. Wśród osób o najniższych świadczeniach są m.in. rolnicy. Burki i nikaby zakazane w Reus na południu Katalonii. Władze miasta nie zgodziły się, by muzułmanki pojawiały się w tradycyjnych strojach w miejscach publicznych. To pierwsza taka decyzja w Hiszpanii. Wszystkie dotychczasowe zakazy dotyczyły wyłącznie wchodzenia z zakrytą twarzą do urzędów. W ostatnich 4 latach zakaz noszenia ubrań całkowicie zakrywających ciało wprowadziło 17 hiszpańskich miast i gmin, jednak nie dotyczył on ulic. W Reus zakazano noszenia burki i nikabu również w parkach, w sklepach i na stadionach. W tym kraju kobiety spacerują obok mężów, a nie z tyłu, a w dodatku chodzą z odkrytą twarzą. Nie chodzi nam tylko o równość płci, ale też o godność kobiety, argumentował burmistrz Carles Paisse. Ważnym powodem jest też bezpieczeństwo. Zdaniem policji 120-tysięczny Reus jest jednym z centrum dżihadizmu islamskiego w Europie. Przeciwnicy decyzji uważają, że opóźni ona integrację społeczności muzułmańskiej i sprawi, że wiele kobiet nie będzie wychodziło z domów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz pora na sport. Tomasz Gorazdowski. I uprzedzam twoje pytanie. W Tour de France dziś nie jadą, dziś mają dzień przerwy. Widzę, bo telewizor zgaszony. Na szermierszych mistrzostwach świata w Kazaniu wszystko zaczynało się dobrze, ale im bliżej walki o medale, tym idzie ciężej, tym trudniej. Ćwierćfinałowa porażka z broniącymi tytułu Ukrainkami 39-45 zamknęła polskim szablistkom drogę do medalu. Ostatecznie Polki zajęły 6. miejsce po pokonaniu Chin i porażce z Rosjankami. Szabliści zajęli 20. pozycję. Ostatnie nie najlepsze występy Jerzego Janowicza mają swoje odzwierciedlenie w rankingu ATP. Nasz tenisista zanotował spadek o 5 pozycji i obecnie zajmuje 53. miejsce w rankingu. Najniższy od blisko 2 lat, bo pod koniec 2012 roku było jeszcze słabiej, był wtedy 69. Na prowadzeniu Nowak Djokovic przed Rafaelem Nadalem i Rogerem Federerem. Jak się słabo gra, to w takich klasyfikacjach się spada. Chyba, że jest to ranking FIFA. Wtedy wszystko jest możliwe. Mimo tego, że polska reprezentacja piłkarska na mundialu nie grała, zanotowaliśmy jak na nas poważny awans w rankingu. Aż o 8 miejsc, no i jesteśmy teraz już na 61. pozycji. Liderami są Niemcy, którzy wyprzedzają Argentynę i Holandię. A skoro przez chwilę było mundialu, to bramka Kolumbijczyka Jamesa Rodriguez'a w meczu z Urugwajem została uznana przez kibiców głosujących na oficjalnej stronie FIFA za najładniejszą bramkę mistrzostw. Na marginesie Kolumbijczyk został dziś sfotografowany na lotnisku w Madrycie i od razu zaczęto się zastanawiać, czy nie chodzi o transfer do Realu. Na razie ani Real, ani obecny klub piłkarza AS Monaco nie wydały żadnego oświadczenia. A wracając do najładniejszej bramki, ja opowiem swoimi słowami, jak to było. Podanie na 20 metr, Rodriguez przyjmuje piłkę na pierś, tam mu się odbija tak na metr, co pozwala mu zrobić krok w stronę bramki, strzela jak z armaty, piłka odbija się jeszcze od poprzeczki i wpada do siatki. Ja widziałem to tak, jak widział to kolumbijski komentator, zupełnie inaczej, więc zostawiam ciebie i państwa z tym komentarzem, to chwilę potrwa, będziesz miał czas na przygotowanie pogody. La rescata Ben, la baja, a ver Rodríguez girando, golazo, taque, taque, taque, gol, gol, vino, vino, vino, vino, gol de mundial, taque, taque, gol, gol, taque, taque, gol, gol, gol, taque, taque, gol, gol, taque, taque, gol, gol, taque, taque, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, gol de mi Colombia, gol. Też mi też. A przecież to, że awansowaliśmy w rankingu FIFA, to też przecież nie dziwi. A przegraliśmy jakiś mecz na mundialu? Nie, no to może przejdźmy do pogody w takim razie. Ze stoickim spokojem państwu przeczytam, że poniedziałek z przelotnym deszczem i burzami na południu Polski. Po południu popada i zagrzmi także na krańcach północno-wschodnich. No po południu, czyli już może pada i już może nawet grzmi. W czasie burz wiatr może być silniejszy w porywach do 70 km na godzinę. Na pozostałym obszarze sporo słońca. Jeśli chodzi o to, co w nocy, najwięcej chmur na południu kraju, tam też będzie padać i będzie grzmiało najintensywniej w górach. Poza tym chmury, ale nie groźne. Najcieplej 20 stopni na krańcach południowo-zachodnich. Chłodek przyjemny 14 stopni na Podlasiu. Jutro chmury, deszcz i burze na południowym wschodzie. A w pozostałych regionach zdecydowanie więcej słońca niż chmur. I co ważne, sucho. Tylko uwaga, na Pomorzu, ale to po południu, miejscami wzrost zachmurzenia i przelotny deszcz lub burza.

Rodriguez z filmu o Rodriguezie. Niech tak, że będzie 14 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Gablota, garbuska, albo jeszcze inaczej, ale pieszczotliwie nazywano Warszawę jeden z najsłynniejszych samochodów polskiego przemysłu motoryzacyjnego w początku lat 50. Od dziś te kultowe pojazdy można oglądać w Muzeum Techniki w Warszawie. Warszawa była wtedy luksusem. Wujek, który miał prywatny biznes, miał Warszawę i przy tym jej zadrościli. Swego czasu miałem ten samochodzik, tą Warszawę, ale tą garbatkę, garbatą. Warszawy budowano w nażeraniu od 51 roku. Jerzy Lemański, Muzeum Techniki. Do 73. W sumie zbudowano ich prawie ćwierć miliona samochodów. To nie do końca jest polska konstrukcja. Nie, Warszawa jest konstrukcją radziecką, a nawet jeżeli byśmy tak dokładnie się przyjrzeli, to niektóre elementy są też związane z technologią amerykańską. Rosjanie zaprojektowali Warszawę, a właściwie Pabiedę, swoją Pabiedę w bardzo trudnym okresie, bo zaczęli pracę na jesieni 43 roku, kiedy Niemcy podchodzili pod Stalingrad. Zaprojektowali samochód budowany już seryjnie od 1946 roku, ale nawet nie ukrywają tego, że wzorowali się na rozwiązaniach amerykańskich, przede wszystkim na samochodzie Dodge. Dobrze się jeździł. No w ten czas, na te czasy, no to ona była dobrym samochodem. Czyli wszystko można było zrobić samemu. Każdy potrafił to naprawić. Nie była skomplikowana. Gniotca nie ma miotca. To tak, dlatego że Warszawa miała bardzo grube blachy. Silnik był prosty, ale bardzo solidny. Ona jak czołg T-34 jeździła po wszystkich terenach, tylko że szybciej od czołgu, ale nie miała duże koła, nie bała się żadnych dróg. Wytrzymały, dlatego tak długo się trzymają, spawane, naprawiane. Krzysztof Leśniewski, właściciel Pabiedy. Tak, to Pabieda. 1954. I działająca na chodzie. Działająca, tak, jeździ. Skąd pan zdobył ten egzemplarz? A to w przypadek, jak to w takich historiach bywa. Spotkałem ją po prostu w Warszawie na Jelonkach kilkanaście lat temu, kiedy przyjechali Ukraińcy nią tutaj. No i akurat sobie z kolegami jeździliśmy podobną Warszawą. Po prostu udało nam się dokonać, kupić ją i zacząć powolny okres restauracji jej, bo ona wyglądała trochę inaczej niż tak jak teraz. Rozumiem, że była, służyła normalnie jako auto osobowe, no, takie na co dzień. To nawet było inaczej. Powiem szczerze, że ten samochód służył jako pojazd do orania pola, ponieważ jak ją kupiłem, no to w bagażniku było bardzo dużo ziemi po ziemniakach i różnych innych plonach. Lakier jest oryginalny, czy pan musiał to auto malować? Malowałem. Kolor staraliśmy się dobrać oryginalny, czyli taki brązowy akurat, który ona ma. Najbliższy, jaki udało nam się znaleźć oryginalnemu, więc tak, staraliśmy się, żeby to było jak najbardziej podobne do oryginału. Prędkość maksymalna? Prędkość myślę, że do 100 na godzinę dałoby się rozpędzić, ale trzeba pamiętać, że jeszcze trzeba się zatrzymać. Przyda się duża ilość drogi przed zatrzymaniem. Dałoby się rozpędzić z pomocą rodziny, ale dałoby się rozpędzić. To, co pamiętam z Warszawy, którą akurat mój wujek miał, to, że z przodu była jedna kanapa. Nie dwa fotele, tylko jedna kanapa. Taka jak z tyłu. Ale nie wiem, czy we wszystkich Warszawach to montowano. I co tam się psuło w tych Warszawach najczęściej? Bo w Syrenach to półośki. Tak czy inaczej, w Warszawie w Stołecznym Muzeum Techniki podziwiał Tomasz Jeleński. Wystawa jest czynna do 18 września. Try to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still here trying to figure it out. Try to figure it out. Figure It Out. To jest to nagranie, no, kawał porządnego rock'n'rolla. Czy ktoś ze słuchaczy wie, dlaczego stoi Pszczyna Bielsko, ta trasa? Może ktoś z słuchaczy wie. 71335 albo zd3@polskiradio.pl, trasa Pszczyna Bielsko. No dobrze, a my teraz przeniesiemy się na Bliski Wschód. Zapraszamy do Trójki. Ponad 500 zabitych po stronie palestyńskiej, 18 po stronie izraelskiej. W zastraszającym tempie rośnie liczba ofiar konfliktu w strefie Gazy. Izrael bombarduje tereny palestyńskie, a bojownicy z Hamasu odpowiadają rakietami w kierunku Izraela. Wojna staje się coraz bardziej brutalna i nie widać na razie szans na jej zakończenie. Ze strefy Gazy specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Nocy z soboty na niedzielę mieszkańcy Szedżai nie zapomną do końca życia. Około północy nad ich głowami najpierw pojawiły się myśliwce, a potem spadły bomby. Domy stanęły w płomieniach, a mieszkańcy znaleźli się w potrzasku. W Szedżai na ulicę wjechały bowiem izraelskie czołgi i zaczęło się prawdziwe piekło. They not allowing the ambulances. Nie pozwolono wjechać karetkom. 5 karetek zostało ostrzelanych, a kierowca jednej z nich zginął. Czerwony Półksiężyc też nie mógł wjechać na miejsce, by ewakuować ludzi. Wiele osób zmarło, gdy czekało na karetki. Nie było nikogo, kto mógłby pomóc. Can go to help them. Bombardowania trwały do rana. Huk eksplozji słychać było co kilka sekund. Palestyńczycy szacują, że zginęły co najmniej 72 osoby, a setki osób trafiły do szpitali. As for the injuries, mamy tu do czynienia ze wszystkimi rodzajami ran. Poparzenia, rany od odłamków, amputacje nóg, ale także te najokropniejsze. Zwłoki bez głowy albo ciała przecięte na pół. Mówi mi Mats Gilbert, norweski lekarz pracujący w szpitalu Shifa w Gazie. To właśnie tam przewieziono najwięcej rannych. Wczorajsze bombardowanie Szedżai to najbardziej tragiczne zdarzenie najnowszej wojny Izraela z Hamasem. Naloty wciąż trwają, a nad dzielnicą nawet teraz widać kłęby dymu. Izraelskie wojsko twierdzi, że to właśnie tam znajduje się najwięcej tuneli, które Hamas wykorzystuje do przemytu ludzi i broni. Armia podkreśla też, że kilka dni przed pierwszymi nalotami ostrzegła mieszkańców, by uciekli z domów, ale ci mówią z kolei, że nie mieli dokąd. W szkole Nowa Gaza, którą prowadzi ONZ, mieszka prawie 1500 osób. To Palestyńczycy, którzy uciekli z wcześniej bombardowanych terenów. Wśród nich 84-letni Abid. Dzień spędza na siedzeniu na ławce przed szkołą i wciąż myśli o swoim domu na północy Gazy. Wczoraj rodzina zawiozła mnie na chwilę do mojego domu, ale dom został zbombardowany. Płakałem, gdy to zobaczyłem. Mieszkałem tam od 46 lat. Teraz pomóc może mi już tylko Bóg. Szkoła w Nowej Gazie jest już pełna i nie ma miejsca na nowych uchodźców, a mieszkańcy próbują organizować sobie normalne życie. Pojawił się już nawet fryzjer. Pracuję od rana do zachodu słońca. Robię to za darmo, bo ci ludzie są w bardzo trudnej sytuacji. Chcę im w ten sposób pomóc. Kiedy kończę rozmawiać z Mohamedem, na plac przed szkołą podjeżdża cysterna z wodą zdatną do picia. W kilka chwil jest przy niej tłum z wiadrami. Kiedy pytam Palestyńczyków, co jedzą, mówią, że ONZ codziennie daje im chleb i tuńczyka z puszki. Kiedy pytam, czy smaczne, padają niecenzuralne słowa. Izraelskie lotnictwo bombarduje teraz zarówno wschód, północ, jak i południe Gazy. Ale po stronie izraelskiej także giną ludzie. Wśród 18 ofiar większość to żołnierze. Hamas poinformował dzisiaj, że uprowadził jednego Izraelczyka. Zatrzymaliśmy izraelskiego żołnierza Shaula Arona. To dopiero początek. Mimo wszystkich palestyńskich męczenników i pogrzebów, nasza sytuacja jest coraz lepsza. Izrael dopiero się przekona, jak jesteśmy mocni. Mówi mi jeden z rzeczników Hamasu, Mushir al-Masri. Izraelska armia tym informacjom zaprzecza. Z dnia na dzień wojna w Gazie staje się coraz bardziej brutalna, a dziennikarze, którzy tutaj są, mówią, że czegoś takiego jeszcze nie widzieli. Sytuacja humanitarna bliska jest katastrofy. Zaczyna brakować jedzenia, prąd jest tylko 4 godziny dziennie i to dla wybranych. Wiele osób nie ma w kranach wody. Spora część ważnej dla życia infrastruktury wodnej została zniszczona, na przykład studnie i rury kanalizacyjne. W czasie bombardowań cysterny z wodą nie są w stanie jeździć po mieście i dostarczać ludziom pitnej wody. Tysiące ludzi ryzykują więc życiem i na piechotę idą do najbliższych ujęć po wodę. Mówi mi Arwam Hana z pracującej w Gazie Międzynarodowej Organizacji Oxfam. Izrael nie zamierza jednak rozmawiać o pokoju, póki nie zniszczy wszystkich podziemnych tuneli Hamasu oraz składów broni. Hamas także zdaje się nie myśleć o zawieszeniu ognia. W środku tego wszystkiego są zwykli Palestyńczycy, którzy coraz częściej pytają, kiedy wreszcie ten koszmar się zakończy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. ONZ szacuje, że od początku konfliktu z domu uciekło już około 100 tysięcy Palestyńczyków. Izrael na wojnę wydał już około $500 miliarda. Tak szacują specjaliści. To jest Trójka, audycja popołudniowa. ZD3 @polskieradio.pl albo 71335, tak? Można do nas pisać. Ben Watt. Six downs after rainfalls, as lovely as it gets. But really I should let it all slide. How the light can fall in so many different ways. Some memories you deal with, but some are tough. Joy that will go unmet, but really I should let them all slide. But who am I fooling when I say I have no regrets? You can push things to the back of your forget. I washed your hair in the darkness of the house. I saved a creature from the heat of the fire. And when you rose, I saw your silhouette. W sprawie trasy Bielsko-Pszczyna. Państwo informują. Na odcinku od Kauflanda do ostatnich świateł jest wymiana asfaltu i przez to się korkuje cała Pszczyna. Push things to the back of your that you've pushed them there to the back of your mind, but you can never forget. You can push them there to the back of your mind, but you can never forget, no. You can push them there to the back of your mind, but you can never forget. Jeden telefon i cztery SMS-y w sprawie Pszczyny. Bardzo Państwu dziękuję za odzew. No, trzeba uważać na tej trasie. Pszczyna-Bielsko, tam się korkuje. Wymieniają asfalt, to już wiemy. 17.30 minęła. Wiadomości ekonomiczne. A w studiu Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczyna się powolna wspinaczka cenowa na rynku mieszkań. W czerwcu w największych miastach Polski metr kwadratowy był średnio o 2% droższy niż rok temu. Takie dane bazujące na zawartych w ubiegłym miesiącu transakcjach przedstawiły firmy Open Finance i Home Broker. Najbardziej zdrożały mieszkania w Bydgoszczy o ponad 10% i w Katowicach o 5,5%. Ale nie wszędzie ceny rosły. Cały czas taniej jest w Krakowie o ponad 4,5% i w Białymstoku o niemal 3%. Polskie firmy z optymizmem patrzą w przyszłość. Przedsiębiorcy oceniają, że wakacyjny kwartał będzie dla nich lepszy niż ten wiosenny. Takie są wyniki badań ankietowych Narodowego Banku Polskiego. Za bardzo dobrą lub dobrą określiło swoją sytuację równo 3/4 firm. To nieznaczna poprawa od poprzedniej edycji badania z ubiegłego kwartału. Z analiz NBP wynika też, że największymi pesymistami, zwłaszcza w kilkumiesięcznym horyzoncie, są ci przedsiębiorcy, którym jeszcze nie udało się wykaraskać z kryzysowych kłopotów. Dotyczy to przede wszystkim firm budowlanych. Co ważne dla pracowników, szefowie w ankietach przesłanych do NBP mówią, że będą zwiększali zatrudnienie, ale za to nie będą zwiększać płac szybciej niż do tej pory. Nie żyje jeden z najbogatszych ludzi na świecie, współzałożyciel pierwszej sieci dyskontów, Niemiec Karl Albrecht. Jego firma Aldi poinformowała, że zmarł on w ubiegłą środę w wieku 94 lat. Brat Karla, Theo, z którym wspólnie w 1962 roku zakładali Aldi, umarł 4 lata temu. Aldi to skrót od Albrecht Discount, sieć, która zaczynała od jednego sklepu w Dortmundzie. W tej chwili ma 53 miliardy dolarów światowego obrotu. Teraz coś o giełdach. WIG20 dziś w dół. 0,15% stracił indeks największych notowanych w Warszawie firm. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, grupujący 500 największych przedsiębiorstw notowanych na Wall Street. Indeks S&P 500 w tej chwili w dół o 0,54%. Traci też złoty. Euro kosztuje 4,14 zł, dolar 3,06 zł, funt 5,23, a frank szwajcarski 3,41. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Tak, Państwo już wiedzą doskonale, że to nowe nagranie Dawida Podsiadły, a już za chwilę SMS-y w dłonie, no nie, telefony w dłonie, bo trzeba będzie wysłać SMS. Zwłaszcza to uwaga dla tych, którzy chcieliby wygrać dwuosobowy karnet na OFF Festival. That's why I want you to know, know, know. Dawid Podsiadło. Za 24,5 minuty godzina 18. Łowcy karnetów wiedzą, że to jest ten moment. Ale jeszcze zanim przeczytam Państwu pytanie, takie stopniowanie napięcia niechże będzie. 2, 2 i 7 trójek. Jedno pytanie od słuchacza. Miało być coś w bieganiu, czyżbym się przesłyszał? No, oczywiście, że Pan nie słyszał, tylko przebiegł Pan myślami zdecydowanie za szybko. Dziś reportaż o bieganiu po 18.15. A teraz... Festiwal 2014. A teraz znów trzeba będzie wysilić umysł i napisać ciekawą i z uzasadnieniem odpowiedź na pytanie, kto był największą gwiazdą w historii OFF Festiwalu i dlaczego. Oczywiście odpowiedź subiektywna. Kto według Państwa był największą gwiazdą w historii OFF Festiwalu i dlaczego? Odpowiedzi prosimy przesyłać SMS-em na numer 73533. To kosztuje 3,69 zł brutto. Regulamin naszego konkursu jest na naszej stronie internetowej polskiradio.pl/trójka. 3,69 zł i numer SMS, przypomnę jeszcze raz, 73533. Kto według Państwa był największą gwiazdą w historii OFF Festiwalu i dlaczego? No i dwa karnety dwuosobowe na wszystkie trzy dni festiwalowe czekają tu już na zwycięzców. No to chyba wszystko. Rozwiążemy ten konkurs oczywiście przed godziną 19. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. No i teraz jeszcze jedna pieśń, która też się dziś nie zmieściła w południe. Na podróż idealna. I można sobie śpiewać, dośpiewywać dwugłosy, trójgłosy. Dowolność pełna. To taki mini chórek, bo trzy osoby. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow. 100 miles. Lord, I'm one. Lord, I'm two. Lord, I'm three. Lord, I'm four. Lord, I'm 500 miles away from home. Thank you. To jest prawdziwy Wes Green w takiej wersji z filmu Inside Llewyn Davis, braci Coen. Kto z Państwa jeszcze nie widział, a lubi muzyczne filmy, polecam bardzo serdecznie 500 Miles. Tam był Justin Timberlake, Carey Mulligan i Stark Sands. Carey Mulligan. Ilekroć opowiadam koleżankom, kto to jest i wspominam film Drive, mówią, no tak, ktoś tam się kręcił w windzie, ale Ryan, to był on. Za 19 minut godzina 18. Za chwilę wrócimy na teren polityki. Wrócimy w zasadzie w tym programie jeszcze o polityce, polskiej polityce dużo nie rozmawialiśmy. No to porozmawiamy w Pulsie Trójki o zjednoczeniu prawicy. Albo jak niektórzy twierdzą, wchłonięciu jednych przez drugich. Trójka, za 15 minut będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Polska razem Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry podpisały porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością. Kandydaci dwóch mniejszych partii znajdą się na listach PiS-u w najbliższych wyborach. A za około dwóch godzin prezes PSL-u Janusz Piechociński spotka się z liderami PO w sprawie działań koalicji do końca kadencji. Polityczne krajowe wydarzenia skomentują teraz w Pulsie Trójki nasi goście. Profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. I profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I na chwilę wróćmy do porozumienia z soboty. Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! Razem zmienimy Polskę! Razem zwyciężymy! Jestem o tym przekonany! Mówił Jarosław Kaczyński. Oficjalnie ma być współpraca, która pozwoli na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych za ponad rok. Nieoficjalnie jest porozumienie o gwarantowanych w sumie 30 dla obydwu partii miejscach w przyszłych Sejmie i Senacie. Która część tego porozumienia w panu ocenie jest istotniejsza, profesor Henryk Domański? Ta oficjalna czy nieoficjalna? Obydwie są istotne. Oficjalna jest dobra ze względów wizerunkowych dla PiS-u. PiS jest główną siłą, staje się główną siłą. Przynajmniej taki komunikat wysyła na prawej stronie politycznej, najbardziej poważną siłą, która jest w stanie wyeliminować Platformę, obóz rządzący. W świetle tej definicji sytuacji PiS-u, że każdy dzień pod rządami Platformy jest dniem zmarnowanym, w związku z tym robi wszystko, żeby zjednoczyć siły, zdrowe siły sceny politycznej, żeby obalić istniejący układ. Zresztą to porozumienie, tak jak je czytałem, zaczyna się od bardzo patetycznych słów, że w obliczu i tam dalej idą takie słowa, tak jakby chodziło o rzeczywiście obalenie rządu, który jest skorumpowany, niesprawiedliwy, działa na niekorzyść Polski. Więc wizerunkowo działa to na korzyść PiS-u, natomiast te pragmatyczne względy oczywiście są niezwykle ważne, bo to trudno sobie wyobrazić, żeby Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin i członkowie obu tych formacji pomniejszych, żeby miały szansę przedostania się do parlamentu w inny sposób, na jakichkolwiek innych listach, a PiS tutaj się wydaje takim najbardziej oczywistym sojusznikiem. No więc oczywiście tutaj ten wzgląd pragmatyczny działa na korzyść tych dwóch formacji, ale z kolei działa również trochę na ich niekorzyść, no bo to musi spowodować konflikty z kolei w ramach PiS-u, no bo trzeba się podzielić tymi miejscami. Ja mam tutaj jednak bardzo poważne wątpliwości, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jakie będą reakcje właśnie dołów PiS-u? No poza tym kandydaci wystartują pod szyldem Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy ja się zgadzam z panem profesorem, że najtrudniejsze rzeczywiście dopiero przed sygnatariuszem tego porozumienia, bo rzeczywiście to porozumienie w aparacie politycznym PiS-u wśród polityków średniego pokolenia, wśród tych polityków, którzy mogli liczyć na to, że gdzieś tam kiedyś obejmą schedę po prezesie Kaczyńskim, ono musi budzić pewien niepokój. Tutaj prezes Kaczyński będzie musiał wykazać się dużą zręcznością polityczną. Ale generalnie mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo istotnym wydarzeniem politycznym, dlatego że wydaje mi się, polska scena polityczna jest przychylona generalnie rzecz biorąc na prawo i to po prawej stronie Platforma Obywatelska znaleźć może nie tylko swojego konkurenta, ale znaleźć może to, czego nie mogła znaleźć od 7 lat, czyli porażkę polityczną. To, co się wydarzyło w sobotę, pokazuje także, że opozycja polityczna przechodzi od takiej roli recenzenta, trochę Kasandry, tego, kto tylko, że tak powiem, może powiadać słowa, do roli pewnego reżysera, kreatora, twórcy politycznego. No i wreszcie rzecz bardzo ważna, Jarosław Kaczyński może pokazać taką twarz konsyliarną, twarz kogoś, kto potrafi jednoczyć. Dlatego jeśli udałoby się konsekwentnie teraz pójść tą drogą i powstrzymać pewnego rodzaju właśnie animozje, pewnego rodzaju ambicje, to wydaje mi się, że jesienią zobaczymy zupełnie nową taką geografię polityczną i Platforma znajdzie się w sytuacji, w której do tej pory jeszcze się nie znajdowała. A ta sytuacja, o której rozmawiamy, to w panu ocenie jest bardziej wchłonięcie środowisk Gowina i Ziobry, bo to wydaje się jednak duże ustępstwo z ich strony, że to będzie lista jednak, która będzie nazywała się listą Prawa i Sprawiedliwości. Czy może to jest wypracowanie przez tych polityków silniejszej pozycji w ramach PiS-u, niż by mieli pozycję, wstępując do Prawa i Sprawiedliwości po prostu? No nie, wydaje mi się, że i Jarosław Gowin, i Solidarna Polska i Zbigniew Ziobra osiągnęli coś, czego nigdy nie udało się osiągnąć po prawej stronie komuś, kto się przeciwstawił Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo znamy różne losy tych, którzy wychodzili z PiSu i potem wracali do PiSu skruszeni i gdzieś tam, prawda, lądowali w tylnych ławach. Natomiast Marka Jurka? No tak, ale Marek Jurek to jest przypadek dosyć szczególny i dosyć wyjątkowy ze względu na pewnego też autorytet w środowisku prawicowym. Natomiast ci politycy jednak wypracowali sobie, jak rozumiem, pewnego rodzaju autonomię polityczną, która polega na tym, że jeżeli ich kandydaci przekroczą, znaczy wejdą do Sejmu, to będą mogli występować jakby pod swoimi sztandarami politycznymi, więc to jest, wydaje mi się, jednak dosyć duża koncesja polityczna. PiS oczywiście na tym też zyskuje, dlatego że, jak powiedziałem, zyskuje tę nową energię, nową siłę i na tym właśnie polega, na tej synergii polega sens tego porozumienia. Ja wyjaśnię, do czego zmierza moje pytanie. Czy to nie jest ryzyko, że te partie po prostu, nawet jeśli ich przedstawiciele wejdą do Sejmu, do Senatu, po prostu rozmyją się potem? Henryk Domański. Takie niebezpieczeństwo grozi Jarosławowi Gowinowi, Polsce Razem, ponieważ no, jeżeli chodzi o Polskę Solidarną, to ja bym ją traktował jako część PiSu. Mówiło się o niej jako Polsce, jako o PiSie BIS. I w gruncie rzeczy jest to powrót byłych dysydentów albo w obecnej wersji chyba Jarosława Kaczyńskiego, synów marnotrawnych, bo on tak chce go traktować i takie gesty nawet robił, podpisując to porozumienie. Natomiast Jarosławem Gowinem to sprawa jest poważniejsza. No bo jednak Jarosław Gowin i Polska Razem to jest prawica liberalna. PiS to jest prawica socjalna, mówiąc najogólniej. Ja tutaj znowu, to jest kolejny punkt niezwykle krytyczny. Jak dojdzie do pierwszych głosowań w Sejmie, czy jakichkolwiek głosowań w sprawach takich newralgicznych właśnie dotyczących tych problemów wydatków państwa, czy popierać drobną przedsiębiorczość, czego orędownikiem jest w końcu Jarosław Gowin, jak się zachowa PiS, jak się zachowa Polska Solidarna, która była bardziej radykalna jeszcze od PiSu, to znaczy starała się być. W związku z tym tutaj w ogóle losy formacji Jarosława Gowina i dopasowanie się jego do tego tworu jest taką dla mnie bardzo dużą niewiadomą. Ja osobiście jednak rokuję kiepsko, jeżeli chodzi o przyszłość Jarosława Gowina tam, aczkolwiek wracając do tego pańskiego pytania wyjściowego, czy oni samodzielnie byliby bardziej skuteczni, czy raczej w tej formacji, no to jednak mimo wszystko Jarosław Gowin jako Jarosław Gowin, żeby mieć realne możliwości wpływu politycznego, no to trzeba jednak coś znaczyć, trzeba być w czymś większym. Na koniec tego wątku chciałem jeszcze panów zapytać już o kwestię mniej merytoryczną, a bardziej komunikacyjną, wizerunkową. Zwykle Prawo i Sprawiedliwość od pewnego czasu organizuje swoje konferencje prasowe na takich bardzo jasnych, świetlistych tłach, a tu mieliśmy czarne tło i czarne teczki. To wydaje się, że w przypadku dużej partii chyba nie ma przypadku. Jakoś nie mam skojarzeń, żeby czarne tło. No nie wiem, być może możemy domyślać albo możemy zgadywać, że chodzi o czarne tło, jakim zdaniem PiSu są rządy Platformy Obywatelskiej i teraz na tym tle gdzieś pojawia się światło w tunelu, a właściwie trzy światła w tunelu, które łączą się w pewien strumień. Te teczki być może symbolizować mają taką powagę, że tutaj, że tam są jakieś i pomysły, ale że chodzi też o taki urzędowy, przemyślany styl, że to nie są jakieś wymyślone tylko rzeczy. Natomiast krótko jeszcze wracając do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, rzeczywiście chyba jest tak, że Solidarna Polska to jest raczej odzyskiwanie pewnego straconego elektoratu, a tak naprawdę wartością dodaną może być ten elektorat, który zdobędzie, ten liberalny elektorat, który zdobędzie Jarosław Gowin. W dalekiej perspektywie zgadzam się, że to może być problem i tu rzeczywiście szeroka koalicja będzie musiała wykazać się pewną gradualną elastycznością, ale w krótkiej perspektywie, w perspektywie najbliższego roku, wydaje mi się, że jednak Jarosław Gowin jest pewnego rodzaju wartością dodaną, jest pewnego rodzaju zyskiem politycznym Jarosława Kaczyńskiego. Że liberał, jakim jest Jarosław Gowin, poszedłby na koncesje duże, to tak, ale czy elektorat właśnie, który jest liberalny z natury, dlaczego nie pójdzie do Platformy? Czy do Korwin-Mikke? No dlatego, że Platforma Obywatelska już dawno przestała być partią liberalną. Donald Tusk dość wyraźnie o tym mówił, ale też dość wyraźnie pokazywał, że rezygnuje z takich liberalnych pryncypiów na rzecz takiego programu dosyć centrowego, więc w tym sensie drobni przedsiębiorcy, moim zdaniem, rozczarowani drobni przedsiębiorcy, mogą właśnie paradoksalnie pójść razem z Jarosławem Gowinem za PiS-em w najbliższych wyborach. Mając do wyboru Platformę, oczywiście może być tak, jak pan profesor mówi, ale mając do wyboru Platformę i PiS, jeżeli chodzi o tą opcję liberalną, no, wydaje się, że PiS to raczej nie. No to Korwin-Mikke. z prawej strony. Teraz robimy krok do centrum albo centrolewicy. Rozmowy koalicyjne. Za 2 godziny prezes PSL-u ma spotkać się z czołowymi politykami PO. No i tak Janusz Piechociński wyjaśniał w Polskim Radiu sens tych konsultacji. Przecież nie możemy się tylko zajmować śledztwami, nie możemy tylko myśleć o tym, czy premier będzie przewodniczącym Rady Europejskiej i co z tego dla polskiej polityki będzie wynikać, tylko rząd, władza, a szczególnie ugrupowania koalicyjne powinny przedłożyć bardzo czytelne działania, co chcą po wakacyjnej przerwie, w finiszu prac parlamentarnych, bo to już tylko rok do konstytucyjnego terminu wyborów, zrobić. No i taka formułka, że trzeba ustalić, co teraz będziemy robili, pojawia się w polityce bardzo często. No ja zawsze zastanawiam się i tak jest też teraz, czy koalicja nie ustalała wcześniej planu działania i czy rzeczywiście nie wie i bez tej konsultacji nie wiedziałaby, co dalej robić. Myślę, że wiedziałaby, że myślę, że Janusz Piechociński, że to jest spóźniona, czy nie spóźniona, czy właściwa reakcja na wystąpienie Waldemara Pawlaka, no podkreślenie, że tu, kto tu rządzi w PSL-u. Mhm. Potrzebne jest jakieś zdecydowane działanie, no może ono nie jest najbardziej zdecydowane, ale PSL zawsze podejmował tego rodzaju, próbował kontrować Platformę w odpowiednich momentach i to w tej chwili znalazł sobie takie kolejne punkty. Tam są bardzo szczegółowe kwestie dotyczące chociażby tego janosikowego. Pójście znowu w kierunku raczej większych wydatków państwa. Więc jakby podkreślenie tutaj tej autonomiczności i suwerenności PSL-u w ustach Janusza Piechocińskiego przebrzmiewa, ale to właśnie po to, żeby powiedzieć, że to nie Waldemar Pawlak tylko broni PSL-u poprzez krytykowanie działania ABW u Jana Burego, że to nie Pawlak, tylko w gruncie rzeczy Piechociński. Piechociński to robi systematycznie z pozycji zalegitymizowanej przywódcy. W związku z tym wydaje mi się, że taka reakcja musiała nastąpić i to jest po prostu po to. Jesteśmy przed kluczowymi z punktu widzenia i PSL-u Janusza Piechocińskiego wyborami samorządowymi. I wydarzenia z tego tygodnia, o których mówi pan profesor, one musiały na pewno poruszyć lub też wstrząsnąć część aparatu PSL-u. To próba wykorzystać Waldemar Pawlak, tą swoją akcją polityczną próbował w jakimś sensie zmobilizować tych negatywnie nastawionych do działań wobec Jana Burego działaczy PSL. To się w pewnym sensie udało. No i w tej chwili mamy do czynienia z pewną kontrofensywą, czy kontrakcją prezesa Piechocińskiego, który no, będzie tak trochę rytualnie próbował pokazywać, że oto dzisiaj wieczorem prawda, będzie przywoływał koalicjanta do porządku. Czy to się uda? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że jednak prezes Piechociński jest dosyć wyobcowany w wielu tych PSL-owskich, lokalnych, zwłaszcza strukturach i trudno mu będzie przed wyborami tak naprawdę uzyskać taką pozycję silnego, niekwestionowanego lidera i nawet paradoksalnie dobry wynik PSL-u, który być może ta partia osiągnie w najbliższych wyborach, no tej jego pełnej władzy nie zbuduje, nie stworzy. To jest wewnętrzna sytuacja PSL-u, a jaka jest sytuacja PSL-u bardziej na zewnątrz, czyli z punktu widzenia wyborców, no w tej sytuacji, jaką mamy w nieco dłuższej perspektywie niż ostatni tydzień, czyli po aferze taśmowej, która uderzyła przede wszystkim w Platformę Obywatelską, wobec Zjednoczenia Prawicy, które no, z racji rywalizacji z PiS-em o elektorat wiejski też ma oczywiście znaczenie, no i po drodze sprawa przeszukania u szefa klubu poselskiego PSL-u. W jakiej sytuacji jest PSL teraz od takiej strony? Ona ewoluowała, ta sytuacja, bo były jakby takie sugestie i możliwości, że PSL byłby w stanie wejść w koalicję z PiS-em, gdyby doszło ewentualnie do wcześniejszych wyborów. Były takie próby, być może znowu udawane, była to jakaś zasłona dymna, czy demonstracja siły PSL-u, czy tej podmiotowości. Natomiast w obecnej chwili obecnej wydaje się, że PSL ma dosyć dobre punkty do podkreślania tego, co ja nazywam tutaj podmiotowością, czy niezależnością, mianowicie poprzez domaganie się wyjaśnienia afery podsłuchowej. To jest ten stały punkt i właściwie PSL jest głównym orędownikiem w tej chwili na scenie działania. Specyfiką PSL-u jest to, że ważniejsze od elektoratu jest jakby sama organizacja partyjna, te doły partyjne, ochotnicy, strażacy, koło gospodarstw wiejskich i tak dalej. Wydaje mi się, że ta zmiana polityczna z zeszłego roku, ona dotyczyła samej władzy, natomiast nie dotyczyła dołów PSL-u i teraz mamy pewnego rodzaju przesunięcie. Władzę stanowi Janusz Piechociński, natomiast gdzieś tam na dole trwają osoby, które być może no, nie do końca pogodziły się z tą zmianą i to jest, wydaje mi się, w tej chwili podstawowy problem tej partii. O sytuacji politycznej, właściwie na całej scenie politycznej w kraju, rozmawiali profesorowie Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk i Sławomir Sewiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję bardzo. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 299. Smart TV LG 42 cale, 500 Hz za 1890. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności, klasa A++ za 999 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Za chwilkę minie 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke, a to jest wciąż poniedziałek, 21 lipca. Teraz czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Spór. Światowi przywódcy znów grożą kolejnymi sankcjami prezydentowi Rosji w związku z katastrofą malezyjskiego samolotu. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że ma dowody na winę Ukraińców. W śledztwie dotyczącym afery podkarpackiej znaleziono złoto. Prokuratura nie ujawnia jednak ani ile, ani gdzie. Sadownicy protestują. Wiceminister rolnictwa zaprasza ich na spotkanie do resortu. Jego szef ma się z nimi spotkać jutro. W Brukseli nadzwyczajne spotkanie unijnych ambasadorów w sprawie sankcji wobec Rosji. Miało dojść do niego jutro rano, ale rozmowy przełożono na dzisiejsze popołudnie. Kolejnymi sankcjami w związku z sytuacją na Ukrainie grożą prezydentowi Władimirowi Putinowi światowi przywódcy. Barack Obama powiedział pół godziny temu, że prezydent Rosji musi wpłynąć na separatystów, by współpracowali ze śledczymi w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu. A brytyjski premier David Cameron, że Putin musi przestać separatystów popierać. Ale Moskwa wie swoje. Konferencję prasową zorganizowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, które twierdzi, że to Ukraińcy ponoszą winę za katastrofę malezyjskiego samolotu i zapewnia, że ma na to dowody. Tezy resortu obrony wskazują na odpowiedzialność władz w Kijowie, a konkretnie ukraińskiej armii. Generał Kartapałow poinformował, że Moskwa dysponuje zdjęciami satelitarnymi dowodzącymi, że w dniu katastrofy w pobliżu Doniecka działała formacja obrony przeciwlotniczej Ukrainy wyposażona w kompleksy Buk M1. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło także, że na krótko przed katastrofą w pobliżu samolotu pasażerskiego zauważono ukraiński szturmowiec. Miał się on znajdować w odległości od 3 do 5 kilometrów, która umożliwiała skuteczny atak. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Agenci zaangażowani w śledztwo dotyczące tzw. afery podkarpackiej znaleźli podczas przeszukań złoto. Prokuratura prowadzi w regionie dochodzenie dotyczące powoływania się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Do tej pory śledczy postawili zarzuty w tej sprawie dwóm biznesmenom. Według nieoficjalnych informacji znalezione w ramach tego śledztwa złoto mogło być formą łapówki, ale rzecznik prokuratury apelacyjnej w Warszawie Zbigniew Jaskulski nie chce zdradzić ani ile, ani u kogo złoto znaleziono. Ja mogę powiedzieć tylko tyle i potwierdzić, że w ramach przeszukań różnych pomieszczeń, które były przeprowadzane w tej sprawie, poszukiwano również złota i wyniki tych czynności są, można powiedzieć, ogólnie pozytywne. W ubiegłym tygodniu Gazeta Wyborcza napisała, że biznesmeni z Leżajska mieli płacić złotem za załatwienie około 20 spraw w urzędach państwowych. Marian D. i Paweł K. zostali zatrzymani w tej sprawie 2 lipca. Dzień później agenci CBA wkroczyli i przeszukali gabinet, a także mieszkania wiceministra infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza z Platformy. Do przeszukań doszło też u szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie Anny Chabało i byłego szefa rzeszowskich prokuratorów Zbigniewa Niezgody oraz posła Jana Bura, szefa klubu PSL. Protest rolników w mazowieckich Kuskach przeciwko niskim cenom skupu owoców. Do protestujących przyjechała wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk i zaprosiła na spotkanie z szefem resortu do Warszawy na jutro. Sama jednak zastrzegła, że nie jest możliwe wprowadzenie cen minimalnych i ograniczenie importu poprzez zwiększenie ceł, bo wtedy Polska musiałaby wystąpić z Unii Europejskiej. Zaproponowała, by rekompensaty po połowie wypłaciły Ministerstwo Rolnictwa i samorządy. Jeżeli samorządy gmin włączą się też w rozwiązanie tego problemu, dotując jak gdyby ponoszone straty, również